Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. En in die 20 jaar hebben we ontzettend veel concerten mogen bezoeken en daar hebben we echt van genoten. We hebben zoveel muzikanten ontmoet en gesproken en ik heb daar interviews mee gehad. En ja, dat, we gaan dus zeg maar iets van 6 keer gaan wij Jazz Meeting laten horen met de muzikanten die wij in die 20 jaar hebben ontmoet. Helaas kunnen we het niet allemaal doen, maar we proberen zoveel mogelijk de artiesten, de muziek van de artiesten te draaien. We begonnen net met trompetist Randy Brecker met het nummer Annika van zijn album Mr. Max. Ja, en Randy Brecker kwam toen tegen op het Big Band Festival in Enschede. Het is wel heel lang geleden. Het was een hele gezellige tijd en ik hoop dat dat weer terugkomt, het festival. We gaan nu luisteren naar onze Nederlandse zangeres, jazzzangeres José Koning. Zij heeft een intense passie voor Braziliaanse muziek. Nou, wij hebben haar onder andere ook in Enschede ontmoet en in de Tor. We gaan nu luisteren naar het nummer van haar, Colors of Joy. said I many times, love is illusion, a feeling result of confusion, with knowing smile and blasé sigh, a cynical soul, and so was I. I felt so sure, so positive, so utterly unchangingly certain, that I never was aware of love and you, till suddenly I realized there was love and you. Extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures, of underrated treasures, I'm glad there is you. I'll live to love. I'll love to live with you beside me. This rose so new, I'll muddle through with you to guide me. In this world where many, many play at love, and hardly any stay in love, I'm glad that beside me. This rose so new, I'll muddle through with you beside me. In this world where many, many play at love, and hardly more than ever. Espera o ano inteiro até chegar o verão. Chega verão, como se Holanda fosse Rio de Janeiro, então. Sempre verão, em poucas horas quer um bronze, quer pegar uma cor. Tem queimadão, mas no final acaba mesmo é pegando uma cor de camarão. Inteiro até chegar o verão. Chega verão, como se Holanda vira Rio de Janeiro, então. Sempre verão, em poucas horas quer um bronze, quer pegar uma cor. Bem queimadão, mas no final acaba mesmo pegando uma cor de camarão. E ao final de um lindo dia, de pé no chão, porque o chinelo não é. Até chegar o verão. Chega verão, como se Holanda fosse Rio de Janeiro, então. Sempre verão, em poucas horas quer um bronze, quer pegar uma cor. Sempre negão, mas no final acaba mesmo é pegando uma cor de camarão. Of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and a hiding place, a hiding place, a hiding place. The music is the magic and a hiding place. It's the place where the spirit is home. The music is the magic through the raging storm, the raging storm, the raging storm. The music is the magic through the raging storm. Over again. Music, music, magic, magic, secret world, secret world. Music, music, magic, magic, secret world, secret world. And a hiding place, it's a hiding place, a hiding place. The music is the magic. magic and a hiding place. It's the place where the spirit is home. Of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. Music, music, magic, magic, secret. Music, magic, magic, secret world, music, magic, magic, secret world, music, magic, magic, secret world. The Music is the Magic van zangeres Astrid Cerise. Samen met Belinda Conrad en Patsy Watson. En het nummer kwam uit 1994 van het album Secret World. Daarvoor Praia van Zoeco 103. Van hun album Tripicalismo. Wat betekent een artistic movement. Een alles eigen bij elkaar, theater, noem maar op. Ja, Zoeco bestaat uit drummer Stefan Kruger, toetsenist Stefan Schmidt en de zangeres Lilian Viera. I'm Glad There's You, gezongen door zangeres Fee Klaassen met op mondharmonica Jan van Wij en de pianist is Bert van der Brink. En we begonnen eigenlijk, nee, we begonnen nog lang niet. We hebben nog Let's Groove van de Benson Brotherhood. De Danish Radio Big Band, want hij is ook zeg maar leider van de Big Band, Nikolai Benson. Die kwamen eigenlijk onverwachts jaren geleden ook weer in het Cultuursborne. En dat was echt fantastisch. De Big Band uit Denemarken. En we begonnen met Colors of Joy van José Koning. Ja, Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. We gaan weer verder met zangeres Adrian West met It Could Happen to You. Hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to me. Thank you.

divinely unconnected. Freedom has a name, I call it out in vain. Come to me, freedom. We are free by joyous will, and be that taken away. Soul Jazz with a Bluesy Touch van zangeres Carmen Gomez. Het nummer heet Freedom. En zij is ook enkele malen in jazzclub Hengelo geweest. Daarvoor Bernard Larsson, een Indonesische gitarist met het nummer Over the Sky. Die heb ik een keer ontmoet bij het Java Jazz Festival. Ja, Marcus Miller met het nummer Redemption. En hij was al enkele malen in Metropool te zien. Maar hij is ook in onze studio geweest van Radio Hengelo. En Wayne Johnson, gitarist met het nummer Dear Heart, ja, die is helemaal bij ons in de Cactus geweest. En we begonnen met zangeres Adrienne West, It Could Happen To You. En zij is ook in onze studio geweest bij Radio Hengelo. We gaan eruit met drie nummers. The Plucktones, All To Get Her Now. De band heette eerst Goudsmit, Trujillo, Vierdag en Fink. Maar het heet na 2007 The Plucktones. Dan heb ik Cynthia Thijs Conraad met trompetist Jan Bessels, I Wish That You Were Mine. En we sluiten het af met de Jewel City Concert Band Soon Spring. En ik hoop dat het ook heel snel weer lente wordt, want we hebben nou bergen met sneeuw en het gaat heel erg koud worden. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9, tot jazz. En nogmaals, Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. I love. Mm-hmm.